raty, a ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 21 listopada, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To prawdopodobnie prowokacja. Na torach w Wielkopolsce znaleziono naboje. 5 przykazań dla polityków ma premier, kto nie z nami, ten z Rosją. Jest unijny plan mocniejszego uderzenia w rosyjską flotę cieni. Szczegóły poznała brukselska korespondentka Polskiego Radia. Naboje karabinowe odnaleziono na torach kolejowych w Wielkopolsce. Pod Ostrowem Wielkopolskim działają służby. Policja podaje, że incydent to prawdopodobna próba prowokacji. O szczegółach Maciej Szefer. Naboje na remontowanym odcinku trasy kolejowej pod Ostrowem Wielkopolskim znaleźli pracownicy PKP. O odkryciu natychmiast powiadomili służby, mówi aspirant Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji. Dzisiaj w godzinach porannych zostaliśmy powiadomieni przez pracownika firmy koordynującej roboty torowe o tym, że ktoś na remontowanym odcinku torów podłożył naboje karabinowe, tak zwane ślepe. Na miejscu pracuje specjalna grupa śledczych, dodaje policjantka z Ostrowa. Naszym zdaniem jest to prowokacja i próba sprawdzenia reakcji służb. Mundurowi ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Maciej Szefer, Polskie Radio. Mocne wystąpienie premiera w Sejmie. Donald Tusk zwrócił się do polityków z 5 przykazaniami. Po pierwsze, nie powtarzaj kłamstw rosyjskiej propagandy. Po drugie, nie podważaj zaufania do polskiego wojska i służb. Po trzecie, nie osłabiaj jej państwa sabotażem legislacyjnym. Piąte, stój po stronie Ukrainy w jej wojnie z Rosją, bez żadnego ale. Każde takie ale działa na rzecz Rosji, a więc przeciw naszemu bezpieczeństwu. Pamiętaj, w czasie wojny nie ma żadnego ale. Albo jesteś za Polską, albo przeciw niej. A w kwestii narodowego bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Prościej nie mogę i mam nadzieję, że wreszcie dotarło. Koalicja rządząca przyjęła wypowiedź premiera oklaskami i z ław opozycji słychać było głośne okrzyki. Jest unijny plan mocniejszego uderzenia w rosyjską flotę cieni. Brukselska korespondentka Polskiego Radia poznała jego szczegóły. Ta sprawa była wczoraj dyskutowana na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów za zamkniętymi drzwiami. Flota cieni to statki, które transportują rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Z ponad 1000 floty połowa statków jest już na czarnej unijnej liście, dołączanej ostatnio do każdego pakietu sankcyjnego. Problem w tym, że sankcje przyjmowane są w Unii co kilka miesięcy, a statki w ciągu i 2 tygodni zmieniają banderę. W ten sposób obchodząc restrykcje. Jest więc pomysł i wczoraj, jak ustaliłam, była wstępna zgoda, by aneks z czarną listą statków wyciągnąć z pakietów sankcyjnych. To pozwoli nakładać restrykcje na te jednostki szybciej i nie dopuszczać do ich omijania. Kolejny pomysł to negocjacje Unii z krajami, pod którymi banderami pływają statki. Unia chce je zachęcać do wykreślania ich z rejestrów, a wtedy taki okręt bez flagi będzie można zatrzymać i skontrolować. I choć konfiskata nie jest możliwa, to sam przestój na kontrolę oznacza straty dla Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lubelscy urzędnicy zapewniają, że służby są gotowe na intensywne opady śniegu. Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie poza pasem drogowym. Do dyspozycji mamy kilkadziesiąt maszyn do odśnieżania, a także blisko 300 ton piasku, mówi rzecznik prasowy Zarządu Dróg Transportu. Jest to odśnieżanie łącznie około 721 km dróg, w tym mamy drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz wewnętrzne. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje także powierzchnia ponad 507 tysięcy metrów kwadratowych chodników, parkingów, schodów, kładek, skrzyżowań i dojść do przejść dla pieszych. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w części lubelskiego i małopolskiego oraz w całości Podkarpacia ma spaść do 30 cm białego puchu. Na wrocławskim rynku zostanie dziś otwarty jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku władze zdecydowały się wprowadzić wyjątkowe środki bezpieczeństwa, mówi komisarz Wojciech Jabłoński. Tą część rynku będziemy nasycali służbą i prewencyjną, i też funkcjonariuszami operacyjnymi po to, aby móc bardzo szybko działać wtedy, kiedy taka potrzeba tutaj zaistnieje. Będą też policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą tutaj pomagać, aby te utrudnienia dla mieszkańców, turystów i innych odwiedzających były jak najmniejsze. No jesteśmy po to, aby przede wszystkim pomóc, ale musimy też o swoje bezpieczeństwo zadbać sami.

Oj, coś czuję, że ta kompozycja także znajdzie się gdzieś w pierwszej piątce na naszej liście przebojów, ale zobaczymy. Wszystko się może zdarzyć. Wake Up Strange to jest grupa Archive i jej drugi singiel zapowiadający album Glass Minds, który się ukaże, jak wieść niesie, 27 lutego. I jak mówi główny założyciel Archive, Darius Killer, zdaniem całego zespołu zresztą, Glass Minds będzie najlepszym albumem w ich dyskografii. No, jest na to spora szansa. Na razie mamy dwa single i brzmi to naprawdę świetnie. Tak zaczynamy drugą godzinę audycji Nowe w Piątek, a przed nami teraz utwór, w którym siły złączyły dwie legendy, David Byrne i Brian Eno. Przed Państwem T-shirt. My beliefs are on this T-shirt. My religion's in my pants. My condition's on this iPhone. Everyone does what they want. I believe in helping others. I will sing my freedom song. I donate to worthy causes. I go along to get along. Sing my T-shirt. Take it off. Dance these shoes until we drop. In this land of milk and honey, the shirt is old and saggy, and his words will fade away. David Byrne i Brian Eno. Historia tej współpracy sięga jeszcze czasów Talking Heads oraz albumów zespołu, które Eno produkował. Panowie współpracowali zresztą również przy płycie My Life in the Bush of Ghosts z 81 roku, przepraszam. Teraz przyszedł czas na kolejny wspólny utwór, a ja jeszcze dodam, gdyby ktoś przegapił tę informację, David Byrne zagra w przyszłym roku na Openerze, tak więc jest to kolejny powód do ekscytacji. Wczoraj zresztą pojawiły się kolejne openerowe ogłoszenia, do Gdyni latem zawita także m.in. grupa Idols, więc szykuje się naprawdę piękna edycja. Ale do lata jeszcze zostało nam całkiem sporo czasu, niestety. My sprawdzamy, co muzycznie działo się w tym tygodniu, a wydarzył się na przykład debiutancki album takiego znakomitego polskiego składu jak Jim Wisdom. We'll be right back. till the headache melts me down. Losing the senses in a race towards the light. I see the shadow but the shape can't recognize. They call the spice, they call the spice. I spill my guts until the headache knocks me down. Losing the senses in a race towards the light. I see the shadow but the shape can't recognize. They call the spice, they call the spice. They call the spice and spy the fuck our only food. Is keep ourselves close to the limits on the run. We never fought over those lies until the time. They call the spice, they call the spice. Grupa Jim Wisdom, trójmiejsko-warszawska. Wczoraj zespół zagrał znakomity koncert w Kejbarze na warszawskim Powiślu. Miałam przyjemność w nim uczestniczyć, no i przy okazji udało mi się ze składem chwilę porozmawiać w pobliskiej pizzerii. Panowie o swojej nowej płycie mówią, że brzmi trochę jak atak paniki na siłowni, dlatego też postanowiłam zapytać ich, o co z tym atakiem paniki chodzi i czy któryś z nich takiego kiedyś na siłowni doświadczył. Za każdym razem, kiedy któryś z nas jedzie na siłownię, to wszyscy inni mają atak paniki, więc przeżyliśmy. Ale nie u siebie, tylko u osób trzecich. W takim razie o czym jest faktycznie ta płyta? O jakichś kryzysach męskości? Tak, bo w sumie jakby ta cała tematyka bodybuildingowa i kulturystyczna jest tylko punktem wyjścia do jakichś takich rozważań na temat różnych rzeczy. No i w zasadzie te teksty nie mają jakiegoś takiego jednego super sprecyzowanego wątku, wokół którego krążą, ale jest właśnie trochę o hipermęskości, trochę o optymalizacji, trochę o bezsenności. Jest parę historii inspirowanych jakimiś ludźmi, których znamy. Jest coś o kontroli też i o potrzebie kontroli. Więc w sumie jakby ten wątek siłowniany to jest jakieś takie umowne spoiwo dla wielu tematów, które się tam pojawiają. Ale to głównie przykre historie z tego, co słyszę. No są to przykre historie, ponieważ to, że nasze ciała mają wyglądać bardzo dobrze, jest przykre. My nie mamy instagramowych ciał i I właśnie ta cała estetyka bodybuildingowa jest dla nas w jakiś sposób kuriozalna i przykra, ale też absolutnie doceniamy pracę wszystkich osób, które trenują na siłowni bardzo intensywnie. Ale zachęcamy przede wszystkim do nierobienia nóg. O czym opowie Alan, dlaczego się nie robi nóg. Nóg ponoć nie można robić z tego powodu, że one się zrobią same od dźwigania naszych gigantycznych klatek piersiowych. Już abstrahując od tematów siłownianych może, powiedzcie mi, jak to się stało, że ten skład skompletowaliście. No bo gracie w różnych zespołach, jakoś się realizujecie w tych składach, podejrzewam. No i jak do tego doszło, że w końcu powstał Jim Wisdom? My z Alanem i Stonem graliśmy koncert z naszym kolegą Marcinem Wincenciakiem w Łomży, którego serdecznie pozdrawiamy. I po tym koncercie zostaliśmy tam na chyba jedną noc. Mieliśmy dużo jakichś przygód po drodze, lokalsi chcieli nas pobić, ale ostatecznie nas nie pobili. Finalnie się z nimi zakumplowaliśmy i zwiedziliśmy miasto i naprawdę mieliśmy tam świetny czas. Akurat trafiliśmy na w ogóle jakieś dni Łomży. I pamiętam, że właśnie wtedy Alan opowiadał o tym, że jest taki gitarzysta w Warszawie, który jest tak wysoki, że jak skacze, to zahacza głową o sufit i że jest świetny. I ja sobie uświadomiłem, że ja wiem, o którym gościu on mówi, bo go kiedyś poznałem właśnie w Warszawie i następnego dnia mówię mu, ej, a może założymy z Igorem trio we trójkę i będziemy grali jakąś eksperymentalną muzyczkę, prawda, pewnie awangardową, improwizowaną czy coś. No i Igor w ogóle się zgodził i był mega otwarty na starcie na to, żeby coś z nami zrobić. Dla mnie to było takie w ogóle wow, że mogę z takimi ketami zagrać jak chłopaki, że to jest duża przygoda będzie i że na pewno będzie super. I ja początkowo grałem na basie i w ogóle się nie spodziewałem, że będę śpiewał. I finalnie jakoś to kilka razy obróciliśmy się wokół własnej osi i znaleźliśmy się w kwartecie grającym muzykę post-punk z Tonym na basie i ze mną śpiewającym. No właśnie, bo to jest ciekawe, bo ja też byłem w tej Łomży, a oni mnie nie wzięli na początku do tego zespołu. W sumie nie wiem dlaczego, bo jeszcze o tym nie gadaliśmy i sobie stwierdzili, że będą grać w trio, a potem do mnie zadzwonili, że jednak mnie potrzebują, no i tak dołączyłem. Co koncertowo planujecie w najbliższym czasie? Czy możecie zdradzić? Graliśmy wczoraj w K-Barze, a za tydzień gramy w Lawendowej w Gdańsku. Szykuje się też trasa na kwiecień, o której będziemy pisać na naszych socialach. Korci nas coś takiego, żeby zrobić trasy po Warszawie, bo na razie udało nam się zrobić trasy po Trójmieście. Zagraliśmy 7 koncertów w Gdańsku i w Gdyni. Planujemy podobny ruch w Warszawie. Ale to jest trochę trudniejsze i do tego być może będziemy potrzebowali bookera, także jeżeli ktoś chciałby się podjąć takiego zadania, żeby zabukować zespół Jim Wisdom, to jesteśmy otwarci na propozycje. We'll be right back. like a pro version. But definitely one to blame. She told me I'm special. Just wanted to play with her. She told me I'm special. But now I play with myself. I never considered myself an asshole, but if you want, you can call that way. She told me I'm special. She told me I'm special. Just really don't know how to get my mind around that when someone like you is questioning my words. I never considered myself an asshole, but if you want, you can call that way. She told me I'm special. She told me I'm special. I will talk just by the passion. So I thought that we could make it. I will talk just by the passion. Why is it good to blame me? Let that first song be thrown by that one who has never done or said at me to get to black. She told me I'm special, to fragment albumu Jim Wisdom, zespołu Jim Wisdom. Polecam w całości, a jeszcze bardziej polecam ich znakomite koncerty. Chwilę temu zespół opowiedział nam trochę o swojej muzyce. Zresztą opowiadał między innymi Tomek Sedecki, basista składu. Człowiek, który jest także basistą grupy Nene Heroin, która zagra koncert w Trójce w niedzielę o godzinie 19:00. W tę niedzielę, najbliższą. No i mamy dla Państwa ostatnie, już naprawdę ostatnie podwójne zaproszenie na to wydarzenie. A żeby je zdobyć, trzeba napisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości, a na zachętę gramy Nene Heroin i Post Royal. Yeah. obchodzi mnie, co o mnie myślisz. Żyłem już zbyt normalny i zbyt dziwny. Wszyscy mamy w głowach te same rozkminki. Chcemy być wyjątkowi, tak jak wszyscy. Chcemy być wyjątkowi, tak jak wszyscy. Pijesz kawę, palisz. Chcesz miłości, chcesz być sam. To normalne. Pragniesz ciszy i kochasz hałas. To normalne, to normalne. Trzymaj się i nie puszczaj. Trzymaj się i nie puszczaj. Trzymaj się i nie puszczaj. Trzymaj się i nie puszczaj. Mam odbijające palmy. Na ustach smak tej samej nostalgii. Przecież tutaj każdy chce być fajny. To żaden stan nadzwyczajny. Trzymaj się i nie puszczaj. Trzymaj się i nie puszczaj. Trzymaj się i nie puszczaj. Trzymaj się i nie puszczaj. Czasem ciągle, czasem pcham. Czasem głupie, czasem sam. Czasem tracę cenny czas. Głowie 100 tematów mam, pewnie mam ADHD. Pracuję przez cały dzień, potem nie wiem czego chcę. Sam się proszę o problem. Pijesz kawę, palisz. Chcesz miłości i chcesz być sam. To normalne, to normalne. Medytujesz. Pragniesz ciszy i kochasz hałas. To normalne. A to Holak i Waluś Kraksa Kryzys w utworze No Normalnie. Kolejna bardzo udana piosenka z gościnnym udziałem Walusia. Wczoraj naszą piosenką dnia był utwór Serce, za którym stoi Jędrzej Weiss i tam także można Walusia usłyszeć, a dzisiaj nam wybrzmiewa No Normalnie. A ja teraz znowu zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę trójka.polskieradio.pl / głosowanie, bo tam jeszcze tylko do 12 można głosować na naszą listę przebojów Pierwsza Trójka, a w zestawie do głosowania między innymi taki oto utwór zespołu Wczasy. Ale muszę biegać, więc ubieram się. Nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym. Nie muszę biegać, a starych spraw nie chcę dzisiaj pamiętać. Schodzę po schodach, nowe mam widoki. Wyrzucam stare mapy i kreślę nowe drogi. Spotykamy się w całkiem nowym miejscu. Proszę, zostańmy już w tym naszym szaleństwie. Czasem słońce. Tydzień temu grupa Wczasy wydała świetną płytę Dżungla, która no, brzmi trochę jak ostatnie dni lata. I na tę płytę trafił również utwór Biegać. Trafił także na listę propozycji do głosowania, na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. Tak więc jeśli chcą Państwo Wczasy wspomóc, no to śmiało telefony, klawiatury w dłoń, można głosować, ale tylko do godziny 12, więc mamy no 18 teraz minut. Czasu zostało niewiele. A my teraz muzycznie trochę zwalniamy, zanurzymy się w przepiękne soulowe dźwięki. Sam Henshaw i Float. Here we go again. Search for love in the wrong places. How can I be surprised? I had you at your bed. Like the beauty of a sunset. Never know when it's bound to end. Can we turn back the time? Can you regret the lies? When you said that you love me, babe, did you mean that always? Can we turn back the time? Can you regret the lies? Don't let me flow, darling. The world looks so much better. Tell me this ain't love. I'd still be there on the worst nights, praying the wind blows me by your side, by your side. Do you ever think we didn't try enough? Words that I don't want to live by. I'd like to think we got endless skies. Tell me why. Could we turn back the time? Could we turn it, baby? Could we regret the love? This morning I am born again and light shines through the land. I'd give myself, my heart, my soul to lend a friend a hand. And every deathly humming dove I love and understand. And there is only emptiness against me. Where once the dust I suffered from would find me in my sleep. It pushed me and it pulled me and it promised many things. I moved too fast, I throttled back, ashamed at my relief. I feared the gentleness of my ambition. This morning I am light and tying unwritten belief. I ride the rising horse light as it dries across the creek. And breezes laugh the bracken back and slip between my teeth. And all around is evidence plenty. I've seen pasture after pasture and the fragments in the air. I've seen bodies flown and bodies thrown and bodies shown asking who is making up these questions. This morning I am born and I am for the forms we are. In our great eternal moment, in the thrall of our own star. In our bordered and our neighbored and our tortured little yard. Fighting all this emptiness against us. So we hip the sumac, lip the doosav, rip the rabbit line. So we dash the sun-drenched tact and tongueless no trespassing signs. Like raspberries and leaves and steam we reach into our skies. There's only emptiness against us. No, brzmią trochę jak Bob Dylan i Joan Baez, a to Hayley Hendrick i Max Garcia Conover. Dzisiaj wydali absolutnie znakomity album What of Our Nature. Przepiękne folkowe dźwięki. Polecam naprawdę posłuchać w całości i się zanurzyć w to brzmienie. Naprawdę dobrze komponuje się z tą jesienią za oknem. Do godziny 12 zostało nam 12 minut, a ja mam dla Państwa jeszcze jedną koncertową niespodziankę. Otóż poza tym, że w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra zespół Nene Heroin, to już jutro o godzinie 19 również koncert zagra nam taki znakomity duet jak Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nachorny. A my mamy kilka podwójnych zaproszeń na to wydarzenie, tak więc jeśli ktoś z Państwa ma chęć pojawić się jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 i posłuchać tego duetu, to śmiało czekamy na wszystkie zgłoszenia. justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy i na ten adres należy kierować wszystkie wiadomości, jeśli chcą Państwo na wydarzenie zajrzeć. A na zachętę Nula Stankiewicz, Włodzimierz Nachorny i Przewinie. Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją. Szczęśliwa puknęłam gwiazdę. Pozwoliłam się wymyślić na podobieństwo odbicia w jego oczach. Tańczę, tańczę w zatrzęsieniu nagłych skrzydeł. Stół jest stołem, wino winem, w kieliszku co jest kieliszkiem i stoi stojąc na stole. Urojona, urojona, nie do wiary urojona, aż do krwi. Mówię mu, co chcę, o mrówkach umierających z miłości, pod gwiazdozbiorem dmuchawca. Przysięgam, że biała róża, pokropiona winem śpiewa. Śmieję się, przechylam głowę, ostrożnie jakbym sprawdzała. Wynalazek. Tańczę, tańczę w zdumionej skórze, w objęciu, które mnie stwarza. Ewa z żebra, Wenus z piany, Minerva z głowy, Jowisza były bardziej rzeczywiste. Patrzy na mnie, szukam swojego odbicia na ścianie i widzę tylko gwóźdź, z którego zdjęto obraz. I widzę tylko gwóźdź, z którego zdjęto obraz. Thank you. Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nachorny. Taki duet jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00. To był utwór zatytułowany Przywinie. Przedostatnia piosenka w dzisiejszej audycji Nowe w piątek, bo my już mówimy do usłyszenia. Audycję realizował Michał Jakubik, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Życzymy Państwu bardzo dobrego dnia, a na koniec, żeby dzień był jeszcze lepszy, Ella Eyre i Everything in Time. No to do usłyszenia. Guess truth be told, baby girl is a hothead. Mama knows that heart of gold is buried in deep. Ain't hard to see when she smiles. Yeah, I got a conscience. Yeah. See red and blue between the two isn't often. But I can't blame the moon, but I still do. Learning to my mind. It's a fire sign by design. I can light up the fuse. Like keeping my cool is a crime. Is a crime, is a crime, yeah. And it's crazy how I take it out. Blame it all on myself. Just imagining the narratives happening in my head. I've been here before. But I gotta talk to my pride. Zapraszamy do reklamy. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl, to się opłaca. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz.